الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس کی شکر گزاری کی وجہ سے بڑھتی ہیں. اللہ کی نعمتیں شکر گزاری کی وجہ سے بڑھتی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو شکر گزار بنانا ہے کہ اللہ نے ہم پر بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، دین اور دین کا کام یہ بڑی نعمت ہے، اس سے اونچی کوئی نعمت نہیں ہے. اور اس نعمت کو اللہ نے پورا پورا کر کے ہم کو دے دیا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے، اس لیے اس کی شکر گزاری ہے ہمارے ذمے. اور وہ شکر گزاری جو ہے وہ دین پر استقامت ہے. استقامت جو ہے وہ اس نعمت کا شکریہ ہے. یہ تعلیم دی گئی ہم کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس نعمت سے نواز دیا، نعمت دین عطا فرمائی اور اس میں لگا دیا اور اس میں چلا بھی دیا. اب اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے ایک تو اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، پابند بنانا ہے استقامت کے ساتھ اس کو کرنا. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی دیا ہے پابند ہونے کا، کہ پابند ہو کر کے رہے. پابندی کے اقسام ہیں، پابندی کے انواع ہیں، اس لیے اس کی کوئی حد نہیں ہے. جیسے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا ذکر بہت کرو، ایسے استقامت کی بھی حد نہیں ہے. جتنے بھی کر سکے تو اتنا کوئی شکر اللہ تعالیٰ کا زیادہ ہوگا کہ اپنے آپ کو پابند بنا کر کے چلانا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے عمل میں خوبی پیدا کرنا، خوبی پیدا کرنا، اس کی ہم کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے عمل میں خوبی پیدا کرو. کہ خوبی کی چیز کی؟ کہ ایک تو نیت کی خوبی، کہ اپنی نیت کو سنوارے، اپنی نیتوں کو سنوارے، اپنی نیتوں کو اچھا سے اچھا بنائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ. بغیر نیت کے جو کام ہوتا ہے وہ عادت ہے، ایک عادت پڑی ہوئی کر لیا. اور نیت کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے. نیت کے ساتھ، نیت کے ساتھ عمل ہوا وہ بنا عبادت، اور عبادت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم اپنی نیتوں کو اچھی بنا لیں، نیتوں کا استحضار کریں کہ مجھے یہ کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور مجھے یہ کام اللہ اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے. یہ نیت کی خوبی ہے کہ اگر نیت میں خوبی آ گئی تو عمل میں خود بخود خوبی آ جائے گی. ہاں، اخلاص، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ نیت میں کیا ہے، نیت میں کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اللہ کی نظر اخلاص پر ہوتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس کام میں اچھی سے اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا ہے. جتنی نیتوں میں اچھائی ہوگی فتنوں سے اتنی حفاظت ہوگی. فتنوں سے حفاظت کے لیے بھی یہ سامان ہے کہ اپنی نیتوں کو اپنے کاموں میں یا بہتر سے بہتر بنا لیں. اس لیے کہ جتنے فتنے کھڑے ہوتے ہیں وہ سب اغراض کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی غرض پیدا ہو گئی کہ وہ غرض جو ہے وہی فتنوں کی ماں باپ ہوتی ہے. فتنوں کی ماں باپ, کہ اغراض کی وجہ سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. جب اغراض ہی نہیں ہے اندر, اور اللہ کے لیے کرنا ہے اور آخرت کے لیے کرنا ہے, اور اللہ کے لیے چھوڑنا ہے آخرت کے لیے چھوڑنا ہے, کہ بعد پھر کوئی فتنہ نہیں ہے. المخلصون ہم مسابح الہدا, کہ جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. حدیثوں میں, حدیث میں ہے کہ اخلاص والے جو ہیں وہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں, کہ ہدایت کی روشنی جو ہے وہ انہیں لوگوں کے ذریعے سے پھیلتی ہے, لوگوں کو صحیح راستہ ملتا ہے مخلصین کی وجہ سے, اور انہیں کی وجہ سے فتنے ٹلتے ہیں, فتنوں کی جڑیں کٹتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے, کہ اللہ کے سامنے مخلص بنا کر کے کام کرنا, اور مخلص ہونے کا اثر یہ ہے کہ اسے ڈر لگے, اسے ڈر لگے. کس کا ڈر لگے گا؟ اللہ کا. ہاں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی میں اخلاص پیدا ہو اور اس میں ڈر نہ ہو. مخلص کو ڈر ہوتا ہے اللہ کا, جی ہاں, اور مخلص کو ہی امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی. وہی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, تیری رحمت کی امید ہے, اس لیے میری امیدیں پوری فرما, اور میری امیدیں منقطع نہ ہو, رحمت کا ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرف تعین. یہ دعا ہے کہ اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں, اس لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. نفس کے حوالے ہوا کہ اخلاص بگڑا, جی ہاں. تو اس لیے جو مخلصین ہوں گے میرے دوستوں, کہ ان کے اندر ڈر ضرور ہوگا, بغیر ڈر کا مخلص نہیں ہوتا. علامت ہے یہ, اخلاص پیدا ہوا, اللہ سے تعلق پیدا ہوا, تو اللہ سے تعلق پیدا ہونے والا سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں. انی لاخشاکم واتقاکم. ہم اپنی اپنی نیتوں کو سنواریں. مسئلہ اللہ تعالیٰ نے نیتوں پر رکھا ہے, اور کل قیامت میں لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھیں گے, کس نیت پر مرا ہے, کس نیت پر جیا ہے, کس نیت پر رہا ہے, تو لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھیں گے. اس لیے اپنی نیتوں کو خوبی پیدا کرنی ہے, کہ کام کو صرف اللہ کے لیے کرنا. اللہ کے لیے کام کرنے والے کے سامنے ہی حالات آتے ہیں. حالات ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں, کہ انہیں ہر حال میں اپنے اللہ کا حکم کو نبھانا پڑتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس لیے ان کے سامنے حالات آتے ہیں, اور وہ حالات برداشت کرتے بھی رہتے ہیں. وہ برداشت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے پھر اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اپنی اپنی نیتوں کو بنانا, اچھی سے اچھی نیتیں, ایک ایک عمل میں کتنی اچھی نیتیں ہو سکتی ہے, اس کی تعلیم ہے کہ عمل بے نیت نہ ہو, بلکہ عمل جو ہے نیت کے ساتھ ہو, کہ بھئی عمل کیوں کر رہے ہیں, کہ ہم اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ فتنوں سے حفاظت ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہبری بھی ہوگی. اللہ کے لیے کرنے والوں کی اللہ رہبری کرتے ہیں, اللہ کے لیے کرنے والوں کی حمایت بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور کچھ نہیں ہے, بس اللہ کو دیکھنا ہے, اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا ہے, تو اللہ ان کی ایسی حمایت کریں گے جیسے اصحاب کہف کی حمایت ہوئی. اصحاب کہف کا ذکر قصہ قرآن پاک میں ہے, کہ ان کے لیے کوئی سہارا نہیں تھا, پورا ماحول ان کے خلاف, لیکن وہ اللہ کے لیے اللہ کی توحید پر اور اللہ کے اور دین حق پر وہ قائم رہنا چاہتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حمایت کی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یہ نوجوان تھے اصحاب کہف, اور کیا چاہتے تھے؟ یہ کچھ نہیں چاہتے تھے, اپنے آپ پر ایمان لائے بس, اور اپنے ایمان کی حفاظت میں, اپنے دین کی حفاظت میں فکر مند رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منجر ماحول میں, بلکہ ظالم ماحول میں, اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی, اور عجیب و غریب طریقے سے حفاظت فرمائی. ہاں وہ تو آپ حضرات جانتے ہیں یہ سب مخلصی ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس لیے وہ اس امید پر وہ اس حکم پر قائم ہو گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حمایت فرمائی, ان کی حفاظت فرمائی, اور عجیب و غریب طریقے سے حفاظت فرمائی کہ ایسی حفاظت ہوئی کہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی بن گئی. یہ مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کون ہے کہ یہ مخلصین ہیں, بس کچھ نہیں چاہتے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دین اور ہمارا ایمان بچ جائے. وہ تو ایمان بچانے کے لیے تھے, ہمارے ذمے تو ایمان کے بچانے کے ساتھ ساتھ ایمان کا پھیلانا بھی ہے. ہاں اس لیے ہماری حمایت اور زیادہ ہوگی. اصحاب محمد میں اور اصحاب کہف میں فرق ہے. اصحاب محمد اور اصحاب کہف, کہ اصحاب کہف کا تو اتنا تھا کہ ہمارا ایمان بچ جائے. کیوں کہ اگر ہمارا راز کھل گیا تو ہماری قوم یا تو ہمیں مار ڈالے گی یا ہمیں اپنے دین میں سے ہٹا لے گی, یہ خطرہ تھا ان کا. اس لیے وہ اپنے دین کی اپنے ایمان کی حفاظت میں چھپ گئے اصحاب کہف, تو اللہ نے اتنی بڑی ان کی مدد فرمائی. اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا مسئلہ ان سے آگے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چھپے نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو کھول دیا, اپنے آپ کو آگے کر دیا. اس کے لیے کہ دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اور دین اور ایمان کی اشاعت کے لیے بھی, کہ دین ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کی اشاعت بھی کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی ہے, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوئی ہے, اور ایسی نصرت ہوئی ہے جیسے نبیوں کی نصرت ہوئی. ہاں یہ پانی میں راستے ہو گئے جو آپ سنتے ہیں رات دن, کہ پانی میں راستے ہو گئے, وہ بڑی بڑی مددیں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. صرف حفاظت ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبردست مدد کی. کیوں کہ یہ ایمان کی حفاظت کے علاوہ ایمان کے اشاعت میں بھی تھے. وہ نصرتیں اور مددیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ برحق ہے, یہ ہو کے رہے گی. مگر وہ غیب میں ہے, جب کام صحیح ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصرتوں کو اور مددوں کو غیب سے ظاہر کریں گے. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی مدد حق ہے لیکن غیب میں ہے, غیب میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے, جب وہ شرط پوری ہو جائے گی تو وہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرے گا. تو یہ لوگ ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اپنے کاموں کو کرنے والے, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ مددوں کے دروازے کھولتے ہیں, فتنوں کے دروازوں کو بند کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح بنانا ہے, یہ ضروری ہے میرے بھائیوں. دوسری بات ہے کہ اپنے عملوں کو زیادہ کرنا ہے, عمل زیادہ کرو. کیونکہ عمل کی خوبی جس طرح اخلاص سے ہوتی ہے اس طرح عمل میں خوبی زیادتی سے بھی ہوتی ہے. کہ کسی عمل کو زیادہ بنایا تو زیادہ بنانے سے بھی عمل میں خوبی آتی ہے. اللہ نے اپنے ذکر کی کثرت کا حکم دیا کہ ہمارا ذکر کثرت سے کرو, کیونکہ کثرت اور زیادتی یہ بھی خوبی کی بات ہے. جس طرح کمی جو ہے نقصان کی بات ہے, ایسے ہی عمل کو زیادہ کیا اپنی طاقت کے مطابق, تو عمل کی زیادتی جتنی طاقت کے مطابق ہوگی وہ گویا عمل کی خوبی ہے. اس لیے عمل کے اندر خوبی لانے کا بھی ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ عمل اچھی طرح کرو, اچھی طرح عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے. مولانا دانوی نے ترجمہ کیا ہے آیت کا, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ اچھی طرح عمل کرو, اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. عمل کو اچھی طرح کرنے کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت سے اہتمام سے کریں, اور ایک بھی ہے کہ ہم عمل کو زیادہ کریں. کیونکہ عمل کی زیادتی یہ بھی عمل کا حسن ہے, یہ بھی عمل کی خوبی ہے. اس لیے اپنے عملوں کو بڑھانا اور بڑھانا تاکہ اس کے اندر خوبی آوے, اس کے لیے ہمیں میرے دوستوں ہدایت دی گئی ہے. حسن نیت حسن عمل یہ مطلوب ہے ہمیشہ کہ عمل کے اندر خوبی آوے. پابندی بھی خوبی کے نام ہے, جب پابندی ہوگی وہ بھی خوبی کی بات ہے کہ عمل کو پابندی سے کیا کہ یہ بھی عمل میں خوبی آئی, عمل کو زیادہ کیا کہ یہ بھی خوبی کی بات ہے, عمل کو اخلاص سے کیا کہ یہ بھی خوبی کی بات ہے. تو اپنے عملوں میں خوبیاں پیدا کرنا تاکہ عمل عادت نہ بنے, ورنہ تو عمل عادت بن جاتا ہے. عادت ہے ایک چیز روٹین, جو کہتے ہیں روٹین, ایسے نہیں بلکہ عمل عادت نہ بنے, بلکہ عمل ہر وقت ایمان کے زیادہ بڑھنے کا اور ایمان کے زیادہ ہونے کا ذریعہ بنتا رہے. تو عمل کی خوبی, نیتوں کی خوبی, تیسری بات ہے اخلاق کی خوبی, کہ ہمارے اخلاق کے اندر خوبی آوے. کیونکہ دعوت کا ہتھیار جو ہے وہ اخلاق ہے, کہ لوگ ہماری دعوت کو کیسے قبول کریں گے, کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے قبول کریں گے. جس طرح ہتھیار والا غالب آتا ہے بغیر ہتھیار والے پر, ہتھیار ہوتے ہیں تو ہتھیار سے غلبہ حاصل ہوتی ہے, غلبہ حاصل ہوتا ہے. تو پھر دعوت کے ہتھیار کیا ہیں, کہ دعوت کے ہتھیار جو ہیں وہ اخلاق ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اخلاق کے ساتھ بھیجتے ہیں, اس لیے نبی جو ہیں ان پر غالب آتے ہیں. غالبانہ کا کیا مطلب ہے, کہ ان کے دلوں کو جیت لیتے ہیں. مخالفوں کے دلوں کو جیت لینا, ایک تو کسی ملک کو فتح کرنا, کسی شہر کو فتح کرنا, اور یہ کہ دل کو فتح کرنا, کہ دلوں کو فتح کر لیا. تو نبی جو ہے ملک گیری کے لیے نہیں آتے کہ ملکوں پر قبضہ کریں, شہروں پر قبضہ کریں, لوگوں کی گردانوں پر قبضہ کریں, کیسے لیے نہیں آتے. ان کا کام تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, اس لیے ان کے دلوں کو فتح کرتے ہیں, ان کے دلوں کو جیت لیتے ہیں. اور ان کے دلوں کو جیتنے کا کیا راستہ ہے, کہ ان کے دلوں کو جیتنے کا راستہ جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے. اللہ نے اس کی تعلیم دی کہ کوئی دعوت اچھے اخلاق کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی. اگر اس میں اچھے اخلاق نہیں ہے تو اس کا الٹا اثر ہوگا, وہ دعوت نہیں بنے گی, عداوت بنے گی, دشمنی بن جاتی ہے, ناراضگی پیدا ہوتی ہے. اور اگر دعوت میں یہ دعوت کو اچھے اخلاق سے دی جائے تو یہ جہالت کٹ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت پکی جہالت تھی, 500-600 سال ایسے گزرے ہیں کہ کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں ہے. ایسا دور تھا آپ کا, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے, اب کوئی نبی نہیں, کوئی سمجھانے والا نہیں, پوری جہالت. قرآن پاک نے کہا لیتن ذرا, کہ آپ ان کو ڈراؤ, ایسے لوگوں کو ڈراؤ کہ ان کے باپوں کو بھی کسی نے نہیں ڈرایا ہے, ان کے باپوں کو بھی کسی نے تبلیغ نہیں کی ہے. لیتن ذرا قوم ماؤن ذرا باؤن فون واپل, اتنی بڑی جہالت. تو اس جہالت کا علاج, تو جہالت کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے کیا ہے. اور دعوت کی محنت میں اخلاق کی مشق ہوتی ہے, صبر کرنا, برداشت کرنا, درگزر کرنا, جی ہاں, اپنا نقصان برداشت کرنا, کسی سے شکایت نہیں کرنا. ولی سید خان صاحب کہتے تھے کہ اخلاق کی مشق دعوت میں ہوتی ہے, جب دعوت کے راستے میں چلنا ہوتا ہے تو اندر اخلاق کی مشق ہوتی ہے, توازو آتی ہے, خدمت ہوتی ہے, برداشت ہوتی ہے, تو اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اور اخلاق کہ اخلاق یہ دعوت کا ہتھیار ہے, جب دعوت کو اخلاق کے ساتھ چلایا گیا تو پھر یہ دلوں کے فتح ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے واقعات پیش آئے کہ ایسے لوگ, ایک آدمی کو صحابہ کرام نے گرفتار کر کے مدینے میں حاضر کیا, کہیں جا رہے تھے تو پکڑے گئے, وہ پکڑ کر کے لے آئے, گرفتار کر کے قیدی بنا کر کے اس کو مسجد نبوی میں. حضور کے زمانے میں کوئی جیل اور قید خانہ تو تھا نہیں, ہاں یہ بھی خوبی کی بات تھی کہ کوئی جیل نہیں ہے, کوئی قید خانہ نہیں. اس لیے کہ اول تو گناہ ہی نہیں ہوتے تھے, اور ہوتے تھے گناہ تو اپنے گناہوں کا فوراً تدارک کر لیتے تھے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے جو سزا وہ دے دیجیے. اس لیے کوئی جیل نہیں, اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے, اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو میں مال دینے کو تیار ہوں, اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یاد رکھیے بڑے آدمی کو قتل کریں گے. ہاں اس میں باتیں کر رہا, آپ نے کچھ نہیں کہا. دوسرے دن بھی ایسی بات ہوئی, تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو. چھوڑ دیا, جا کر کے کہیں غسل کیا, غسل کر کے آ کر کے وہ کلمہ پڑھا, ایمان لایا. اور ایمان لا کر کہنے لگا کہ میں بتاؤں آپ کو, محمد سب سے زیادہ نفرت مجھ کو آپ کے چہرے سے تھی, سب سے زیادہ نفرت مجھ کو آپ کے شہر سے تھی, سب سے زیادہ نفرت مجھ کو آپ کے دین سے تھی. یہ کہہ رہا, اور اب کہ اب مجھے سب زیادہ محبوب آپ کا چہرہ, سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ کا دین, سب زیادہ محبوب مجھے آپ کا یہ شہر. یہ انقلاب کہلاتا ہے, ان کی دنیا بدل گئی. کیونکہ نہ حضور نے اسے مال مانگا نہ کچھ مانگا, اور پھر آخر میں اس پر احسان کر دیا. اس احسان کے بدلے میں اس کے اس کا پورا پوری چیز بدل گئی, اس کے دل کی, یہ اس کا دل کھل گیا. اس لیے یہ کہہ رہا ہے, اور اب وہ آپ کی حمایت میں ہے کہ میں تو عمرے میں جا رہا تھا, میرا کوئی گناہ نہیں تھا, لیکن آپ کی فوج نے مجھے گرفتار کر لیا, اب میں عمرے میں جاؤں. فرمایا جائیے عمرہ کیجیے, اپنا عمرہ کر لیجیے. تو عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے. یہ مثال ہے کس کی, یہ دل جیتنے کی, یہ دلوں کو جیت لیا. یہ کسی سے جیت لیا؟ یہ اچھے اخلاق سے جیت لیا. یہ بات خاص بات ہے اس دعوت کے اندر, اور نبی کی دعوت کے اندر جتنی جہالت تھی اسی معیار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق دیے تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کیا آپ اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں. یہ فرمایا اللہ نے, کیا آپ اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں. تو بظاہر اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے جہالت بھی بہت اونچے معیار پر ہے, کہ مسجد میں پیشاب کر دیتے تھے لوگ, اور کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے, مرد بھی عورت بھی, جہالت اس درجے کی. تو اس درجے کی جہالت کا جواب کس سے دیا جائے؟ اگر جہالت کا جواب جہالت سے دیا جائے تو جہالت بڑھے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند کیا گیا تھا کہ آپ ان کی جہالت کا جواب جو ہے اپنے اخلاق سے دیں, احسان سے دیں. تو ہماری دعوت کی خوبی میں سے, خوبی کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے, کہ وہ ہمارے اندر اخلاق آ جائے. جی ہاں, دعوت دینے والوں کے اخلاق, کہ وہ دلوں کو فتح کر لیں گے. جب دل فتح ہو جائیں گے تو بس وہ سارا حوالے کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا انتظار کرتے تھے کہ دل فتح ہو جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے دلوں کو فتح کر لیا, کہ آپ کے دشمن جو ہیں انہوں نے اپنی دشمنی چھوڑ دی اور حمایت میں لگ گئے, ورنہ پکی دشمنی تھی. جی ہاں, مار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کیا تو بس ان کے دل جیت گئے. ایک صحابی کے بارے میں یہ طے تھا کہ اس کو قتل کیا جائے, اسے قتل کر دو. وہ صحابی نہیں تھے, وہ ایمان نہیں لائے تھے ابھی, کہ اسے قتل کر دو, اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں مخالفت میں, اس کے دانت توڑوا دو. یہ بات ہے, اس کے دانت توڑوا دو. حضور نے کہا اس کے دانت توڑوا دو. کہ کیوں؟ کہ آپ کے خلاف بہت بیانات دیے ہیں, اس نے بہت بیانات آپ کے خلاف دیے ہیں, اس کے دانت توڑوا دو. ہاں, جب وہ گرفتار ہو کر آئے تو یعنی دانت نہیں توڑوانے, انہوں نے چھوڑ دیا, وہ ایمان لائے. اللہ کی شان. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے حج میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لے کر کے اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے. یہ ان کے دانت توڑوانے کی بات تھی, ان کی گردن کٹانے کی بات تھی, کٹ جاتی تو کٹ جاتی, لیکن یہ نہیں کیا. اب اس کا دل کھل گیا تو بالوں کو لے کر کے آنکھوں پر رکھتے تھے. یہ اثر ہے کہ کس کا؟ یہ اخلاق کا. ہاں, کیا اخلاق کا دشمنوں کے ساتھ ہی بڑھتے جاتے ہیں. یہاں انہوں نے دشمنی کی ہے کہ ہم دشمنوں کے ساتھ دشمنی کریں گے, اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. اتفا بلدی ہے آسن فعد الدی بین کا بین علاوت ان کان ولی الحمیم. کہ اچھی طریقے سے برائی کو, برائی کا جواب اچھی طرح سے کرو, برائی کا جواب احسان سے کرو. اگر یہ بات ہو گئی تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا خاص دوست ہو جائے گا. جی ہاں, تو ہم کو میرے دوستوں یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنی دعوت میں اخلاص بھی پیدا کریں, اپنے اعمال کی کثرت بھی کریں, اور اپنے اخلاق پر نظر بھی کریں کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے عادات ایسے بن جائیں کہ جیسے دوسروں, جیسے دوسروں کو فائدہ ہو. کیونکہ اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ احسان پر ہوتی ہے. اخلاق کی بنیاد احسان, اخلاق کیا کہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنا. اخلاق کی بنیاد تو احسان پر ہوتی ہے کہ احسان کرنا سکھا دیا ہے شروع سے ہی کہ احسان کرو, احسان کرو. جب احسان کرو گے تو پھر کوئی نقصان نہیں کرے گا, بلکہ احسان کا جواب, احسان کا جواب احسان سے آئے گا. جو بوئے گا وہی کاٹے گا. تو اس کی تعلیم دی گئی تھی اچھے اخلاق کی, اور اچھا اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ احسان. اللہ کے راستے میں اس کی مشق کی جاتی ہے کہ اخلاق کے ساتھ برتاؤ ہو, خصوصاً اس ماحول میں کہ جس ماحول میں مخالفت ہے. کہ اس کا جواب ہمارے پاس سوائے اخلاق کے اور کچھ نہیں, کہ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو, کہ ان کے دلوں کو اللہ تبارک مطالعہ کھول دیں گے. یہ کیا ہے اس نے اخلاق. اور ایک بات یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم اس کام کو حسن ظن کے ساتھ کریں. اچھا گمان, کہ اچھا گمان کس کے ساتھ؟ کہ اللہ کے ساتھ. ہم دین کا کام کریں اور ہمارا گمان اپنے اللہ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور مدد کرے گا, اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا, اللہ ضرور راستہ نکالے گا. کہ اللہ سے اچھا گمان کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی تلقین فرماتے تھے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو, تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے خدا کے ساتھ اچھا ہو. اللہ سے اچھا گمان رکھ کر کے کام کیا جاتا ہے. شیطان بندے کو نا امید بناتا ہے اللہ سے, کیونکہ وہ خود نا امید ہے. شیطان نا امید ہے اسے اللہ کی رحمت سے. اس کا نام ابلیس, ابلیس کہا گیا. ابلیس کے معنی نا امید ہونا, نراش. بہت بڑا نراش ہے, بہت بڑا نا امید ہے یہ اب اللہ کی رحمت سے. اس لیے وہ اللہ کے بندوں میں بھی یہی کیفیت پھیلاتا ہے کہ یہ نا امید ہو جائے اللہ سے. بس جب یہ اللہ سے نا امید ہو گئے تو اب اس کا کوئی سہارا نہیں. اللہ سے تو نا امید ہے اور کوئی مدد کرے گا, دوسرا کوئی مددگار تو ہے نہیں. اور جو مدد کرنے والا تھا اسے, یہ اسے نا امید بنایا. اس لیے تعلیم دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی نا امید نہ بنے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرے, اپنے گمان کو اچھا سے اچھا بنائے. اور اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جیسا اس کا گمان ہے. انا عند ظن عبدی بھی, یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق کون کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے یہ دروازہ کھولا کہ تم میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے نا میں ایسا کروں گا. ہاں, ورنہ اللہ کے شان کے مطابق کام کا ہونا اور عبادت کا ہونا اور حق کا ادا ہونا یہ آسان نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس مسئلے کو ہمارے لیے آسان کر دیا. جیسا تمہارا گمان ہوگا ویسا ہم کر دیں گے. تو اور مسئلہ آسان ہو گیا کہ اللہ سے اچھا گمان کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کرو, اللہ کا حق ادا کرنے کی فکر کرو کہ پھر تعالیٰ شان ہو جیسا ہمارا گمان ہے کہ ویسا کریں گے. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر دیکھو تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو. دین کے کام کرنے والوں کو خاص طور سے اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے, اس لیے ان پر حالات آتے ہیں, ان پر حالات آتے ہیں, ان کے سامنے رکاوٹیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, تو وہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھے اور اچھا گمان رکھ کر کے پھر اللہ کے کام میں حق ادا کرنے کی اپنی محنت کرے اور اپنی نیت بناوے تو حق تعالیٰ شانہ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کریں گے. یہ بشارت ہے اور بڑی بشارت ہے. نے عبدی بھی کہ میں بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے, اچھا اچھا گمان اور اپنی دعوت میں اچھا ڈھنگ, اپنی دعوت میں اچھا ڈھنگ. اچھا ڈھنگ کا مطلب ہے کہ اچھے اسلوب سے اچھے ڈھنگ سے اپنے کام کو پیش کریں, اپنی بات کو پیش کریں. اچھا اسلوب, اچھا ڈھنگ جس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی بات کو اپنے کام کو آزاد ہو کر کے نہیں فکر مند ہو کر کے کرے اور اچھا ڈھنگ پیش کرے, اچھے ڈھنگ سے بات رکھے, اچھے ڈھنگ سے کام کرے. کہ جتنا اسلوب اور ڈھنگ اچھا ہوگا طبیعتیں اسے قبول کرے گی. اس کی مثال جو آپ روزانہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایک آدمی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور زنا کی اجازت مانگتا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو زنا کی اجازت ہے, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو اچھے ڈھنگ سے سمجھایا. ورنہ یہ سوال تو بہت محمد سوال ہے, نبی سے زنا کی اجازت مانگی, نبی سے جنا کی اجازت مانگی, لیکن آپ نے جو اس کا علاج کیا وہ ہے سنت. یہ اس کو سمجھایا تم پسند کرو گے اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ وغیرہ, پھر نا ہمیں دوسرے لوگ بھی نہیں پسند کریں گے. پھر اس کو دعا دی, کیا دیا, اس کو دعا دی, اس کے لیے دعا مانگی. آپ اس کو اس سے نفرت ہو گئی, پہلے اس کی اجازت مانگتا تھا اب نفرت ہو گئی. یہ مثال ہے کہ اپنے کام کو اچھے ڈھنگ سے پیش کرو تاکہ جو بدی ہے وہ ختم ہو جائے اور جو خیر ہے وہ قبول ہو جائے. بدر کی لڑائی میں دو جاسوس پکڑے صحابہ نے, ابو جہل کی فوج کے, وہ پکڑے گئے اندر جاسوسی کر رہے. اب پکڑ کر کے جب وہ پکڑے گئے تو وہ جاسوس نکلے, تو صحابہ نے ان کو سختی کی کہ تم نے کیا کیا تیاریاں ہمارے خلاف کی ہیں وہ بتاؤ. دشمنوں نے کیا کیا تیاری, دشمن اپنی تیاریوں کو دوسرے دشمن سے چھپاتا ہے کہ ہماری تیاری کی ان کو خبر نہ ہو, اس لیے وہ کھلوانا چاہتے تھے کہ تم نے ہمارے خلاف کیا کیا طاقتیں جمع کی ہیں, کیا تیاریاں کی ہیں, وہ بتا نہیں رہے تھے. تو ان کو سختی کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کیا مسئلہ ہے کہ حضور یہ دو پکڑے گئے ہیں وہ بتا نہیں رہے کہ کیا کیا طاقتیں ہیں, کیا جمع ہے, کیا کرتے ہیں, ان کی طاقت کتنی ہے, ان کی تعداد کتنی ہے. آپ نے فرمایا انہیں مت مارو, انہیں مت مارو. آپ نے پوچھا کہ تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے, انہوں نے کہا کہ روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ روزانہ دعوت کرتے تھے فوج کی, جو فوج آئی نا ابو جہل کی بدر میں لڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ سب کو چڑھا چڑھا کے لائے تھے اور ان کی دعوت کرتے تھے کہ آج ہماری طرف دعوت ہے, آج ہماری طرف سے دعوت ہے اور کھاؤ پیو اور لڑو. اسی پر آیت نازل ہوئی تھی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. یہ اپنا مال خرچ کریں گے تمہاری مخالفت میں، اللہ کہتے ہیں قیامت تک کی بات ہے، یہ خالی کفار قریش کی بات نہیں ہے بلکہ قیامت تک، یہ قیامت تک کے لیے بات ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے کفر کرنے والے ہیں یہ اپنے مالوں کو خرچ کریں گے، یاد رکھو، اس کام میں کہ تمہارے راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، اور کریں گے فسجن چوکن اور بھی کریں گے. یہ اللہ نے خبر دی تو روزانہ دعوت کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعداد معلوم کرنے کے لیے مارا نہیں ان کو، پہلے پوچھا کہ کھانے کا کیا نظام ہے، کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ روزانہ 10 اونٹ کاٹتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو گیا، 10 اونٹ کاٹتے ہیں ہو گیا، ان کی تعداد ہم کو معلوم ہو گئی کہ وہ کیسے کہ ایک اونٹ کو 100 آدمی کھاتے ہیں، یہ 10 ہیں اونٹ تو کتنے آدمی ہوں گے، کہ ان کی تعداد، ان کے لشکر کی تعداد 1000 ہے، انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سکھایا ہے، اسلوب کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، کہ اپنی بات کو اچھے اسلوب سے رکھو. ہاں مولی سعید خان صاحب مرحوم تھے، وہ اس کی بڑی تاکید کرتے تھے ہم لوگوں کو، میرا نام بھی خط آتا تھا، مولی عمر صاحب کے نام بھی خط ان کے آتے تھے اسی بیانوں کے بارے میں، ہمارے پاس ہیں ان کے خطوط، کہ اپنے بیانوں کو اچھے ڈھنگ سے پیش کرو. جی ہاں، کیونکہ اس کا بڑا اثر پڑے گا. بے ڈھنگے طریقے بات کی تو ہم تو لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کٹ جائیں گے، ان کو اشکال پیدا ہوگا، اعتراض پیدا ہوگا، پھر وہ اپنے اشکال کو اپنے بڑوں کے سامنے لے جائیں گے کہ دیکھو یہ لوگ یہ کہتے ہیں. ہاں تو ان کے بڑے بھی کٹ جائیں گے، تو سب کٹ کٹاؤ کا مسئلہ ہوگا. کیوں کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے، اس لیے ہمارا ایک پہلو یہ بھی ہے، ہم اپنی باتوں کو، اپنے کاموں کو اچھے ڈھنگ سے کریں. عموماً یہ چیز نظر انداز ہوتی ہے استقبال کے زمانے میں، جب کام کا استقبال ہوا اور کام آگے بڑھا پھر پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کی، کوئی کیا سمجھے گا، کیا مانے گا، تو کوئی بات نہیں، ہم تو اپنی بات کہیں گے ہماری بات بڑی ہے، ہاں ہمارا کام بڑا ہے. حالانکہ جو بات، جو کام جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی احتیاط اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے کہ قیمتی چیزیں ہیں، کہ قیمتی چیز کو ایسے نہیں ڈال دیا یوں ہی کہ وہ رلی ملی رہے، کہ اس کی تو حفاظت کی جاتی ہے. اس لیے اسلوب، کہ اسلوب کا بڑا اثر پڑے گا کہ اچھے ڈھنگ سے بات کی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے شر ختم ہو جائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسکین عورت آئی اور اس نے کچھ چیز ہدیے میں دینا چاہیے، تو وہ غریب تھی عورت، عائشہ کو رحم آیا کہ بیچاری ایک تو خود ہی غریب ہے پھر وہ مجھے بھی دے گی، تو اس کو سمجھا لیا کہ بہن وہ ہدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس رکھو، مقصد تھا کہ یہ خود حضرت بنے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا کہ آج تو یہ قصہ پیش آیا کہ میں نے اس کا ہدیہ لیا نہیں، کہ کیوں، کہ بیچاری بہت غریب تھی، آپ نے فرمایا اس کا ہدیہ لے لیتی اور اپنے پاس سے بڑا ہدیہ دیتی. کوئی غریبی کا یہی لگتا، یہ فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کا ہدیہ لے لیتی اور اپنے پاس سے بڑا ہدیہ دیتی کہ یہ میں آپ دے رہا ہوں. یہ اسلوب ہے جی، یہ سکھاتے تھے تاکہ حوصلے بڑھے، رنجشیں دور ہو جائیں، اچھے اسلوب سے رنجشیں دور ہو جاتی ہے، اچھے اسلوب سے رنجشیں دور ہو جاتی ہے، ناراضگیاں دور ہو جاتی ہے. امہات المومنین میں ایک ہے صفیہ رضی اللہ عنہ، یہودی سردار کی بیٹی ہے، یہودی سردار کی بیٹی ہے، اس کا باپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، وہ خیبر میں مارا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، یہ حضور کے حضور کی نکاح میں آئی، یہودی کی بیٹی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ماشاء اللہ 4-5 تو قریش کی لڑکیاں ہیں، بڑی قریش کی، تو وہ شوکر ہے نا. تو صفیہ نے یہ کہہ دیا کہ ابو بکر اور عمر یہ بڑے درجے والے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ ان کی بیٹیاں ہیں، کون؟ عائشہ اور حفصہ، اور یہ وہ تو بجے یہودی کی بیٹی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صفیہ نے شکایت کی کہ یہ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی رنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے، آپ نے تم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ کہ میں کیا جواب دیتی؟ کہ آپ یہ جواب دیتی کہ دیکھو میرا باپ جو ہے وہ بھی نبی ہے، اور میرا چچا ہے وہ بھی نبی ہے، اور میرا شوہر ہے وہ بھی نبی ہے. یہ سکھایا کیونکہ جو یہود آباد تھے وہاں مدینہ میں اور مدینہ کے ماحول میں، یہ سارے کے سارے حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد ہیں. مدینہ کے یہود بنو قریظہ تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور خیبر کے یہود، یہ سب ہارون علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور وہ گزرے ہوئے زمانے میں وہ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اس امیدوار کے آخری زمانے کا نبی یہاں ہجرت کرے گا، اگر مقدر ہوا تو ہم ان سے مل لیں گے، اس امید پر وہ یہاں کے آباد ہوئے تھے کہ آخری زمانے کا نبی ان کی ہجرت گاہ یہ ہے، یہاں آئیں گے وہ، تو ہمارا ان سے ملنا ہو جائے گا، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. لیکن وہ تو مر مرا گئے، یہ ان کی نسل ہے، اس لیے وہ یہ لوگ ہارون علیہ السلام کے اولاد ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے، یعنی تم تو ہارون علیہ السلام کے اولاد میں ہو صفیہ، تو تم تو نبی کی بیٹی ہو، اور تمہارا چاچا موسیٰ ہے وہ بھی نبی ہے، اور شوہر بھی نبی ہے، پھر تمہیں کیا کمتری کا احساس ہے؟ دلوں کے جڑنے کی باتیں، اگر ان کے باپ صدیق ہے، فاروق ہے، یہ تو کیا بات ہو گئی؟ تمہارا شوہر بھی نبی ہے، تمہارا باپ بھی نبی ہے، تمہارا چچا بھی نبی ہے، کہو ان سے، حفصہ سے اور عائشہ سے. یہ اسلوب کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اسلوب. کہ اچھے اسلوب سے کام کرو کہ پھر کیا ہوگا کہ دلوں کی رنجشیں بھی دور ہو جائے گی، اور دلوں کے اندر بشاشت پیدا ہو جائے گی، اور کام کی قدر ہوگی کیونکہ کام کو اچھے اسلوب سے رکھا ہے. جی ہاں، اس کی بہت ہے، خصوصاً استقبال کے زمانے میں اس کی ضرورت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ استقبال کے زمانے میں مختلف نظریہ، مختلف فکر کے لوگ کام کی طرف آئیں گے، سننے کے لیے بھی آئیں گے، سمجھنے کے بھی آئیں گے، ماننے کے لیے بھی آئیں گے، ماننے والے بن جائیں گے، کچھ سننے سمجھنے کے لیے آئیں گے. ایسے زمانے میں اور ایسے ماحول میں جب ہم اپنی بات کو اچھے اسلوب سے رکھیں تو پھر سب کے لیے جگہ ہو جائے گی، کسی کو شکایت نہیں پیدا ہوگی، انہوں نے یہ کہا. کیوں کہ ہم تو خیر کے قدردان ہیں، ہماری دعوت الخیر ہے، تو ہم تو ساری خیر کے قدردان ہیں کہ جتنی خیر زمین میں وجود میں آئے ہم اس کے قدردان ہیں، ہمیں کسی خیر سے اختلاف نہیں ہے، اور ہم اس کا مقابلہ اور موازنہ بھی نہ کریں کہ یہ عمل اتنا اونچا، یہ عمل اتنا، اللہ نے بتا دیا بتایا کون سا عمل کتنا اونچا ہے، اپنی طرف سے یہ دعوے نہ کریں اللہ نے بتا دیا کون سا عمل کتنا اونچا ہے. اس لیے اس اسلوب کو اختیار کرنا ہے تاکہ جتنے دینی کام دنیا میں ہو رہے ہیں ان تمام دینی کاموں کو ہماری محنت سے پانی ملے. کیا ملے؟ ہاں ہماری محنت سے تمام دینی کاموں کو پانی ملے. اس لیے ان دینی کاموں کو، دینی کاموں کی قدر کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ رسالت سے پہلے مکے میں ایک انجمن قائم ہوئی تھی، انجمن ہوتی ہے نا خدمت کرنے کے لیے، تو ایک انجمن تھی اس کا نام تھا حلف الفضول. ہاں تو اس میں جو بڑے بڑے لوگ تھے سردار، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے اور مصیبت زدوں کا ساتھ دینا ہے، مطلب کہ جن میں کمزور ہیں ان کی اعانت کرنی ہے. اس موضوع پر یہ انجمن قائم ہوئی تھی آپ کی نبوت سے پہلے. پھر جب آپ کی نبوت آئی تو اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انجمن کی قدر کی بات کرتے تھے. کسی بات کرتے تھے کہ ہاں یہ بڑے بڑا اچھا کام تھا یہ، حالانکہ اسے کرنے والے کو مسلمان تو تھے نہیں، لیکن کیا اچھا کام، خدمت کرتے تھے. تو یہ ہے کہ خیر کی قدر کرو. کیا کرو؟ خیر کی قدر کرو. جب خیر کی قدر کرو گے تو آپ کی خیر کی وہ لوگ بھی قدر کریں گے، ہماری خیر کی وہ لوگ قدر کریں گے. لیکن اگر ہم نے ان کی خیر کو قدر نہیں کی، اسے جوتوں کے نوک پر رکھ کر ٹھکرا دیا، تو پھر وہ اس کام کی قدر نہیں کریں گے. تو یہ نقصان کی بات. میں ساؤتھ افریقہ گیا ایک دفعہ، گربن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور دو سما دو بجے سب، تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارا جو ماحول ہے ساؤتھ افریقہ کا، یہ ایک ایسا ہے جیسا کہ پھولدار پھلدار باغ، کیونکہ لوگ دیندار بھی ہیں مالدار بھی ہیں، وہاں کے لوگ دیندار بھی ہیں مالدار بھی ہیں، اور اپنے مالوں کو خرچ بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ. ایک باغ ہے تمہارا ماحول، اس لیے ظاہر بات ہے کہ باغ میں لوگ آئیں گے، تو تمہارے یہاں لوگ آئیں گے، جمعیت والے بھی آئیں گے، جماعت والے بھی آئیں گے، انجمن والے بھی آئیں گے، مدرسے والے بھی آئیں گے، خانقاہ والے بھی آئیں گے، سب آئیں گے. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ تم سب کی قدر کرو، اور تمہارے اس کام میں تمہارے بڑوں نے جو ہدایت دی ہے اس کی پابند رہو. میں نے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے، اتباع اپنے نبی کا کرتے ہیں، اتباع اپنا نبی کریں گے اور باقی تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے، تو ہمارا ایمان سلامت، نہیں تو ہمارے ایمان قطرے میں. ہاں تمام نبیوں پر ایمان لانا، ان کو حق، ان کو صحیح سمجھنا کہ اللہ کے برحق نبی ہیں، اور پھر لیکن اتباع اپنا نبی کا کریں گے. اے جلن کرو کہ تمہیں تبلیغ میں تمہارے بڑوں نے جو ہدایت دی ہے تم اس کا اتباع کرو، لیکن جتنے بڑے آتے ہیں ان سب کی قدر کرو. تو ان سب کا تمہیں تعاون ملے گا. کیا ملے گا؟ تعاون ملے گا، اور حق کو تعاون کی سب ضرورت ہوتی ہے. جو چیز حق ہوتی ہے وہ تعاون سے پھیلتی ہے. اگر تعاون کی بجائے تعصب ہوا کہ پھر اس میں دراڑیں پڑے گی، جسے دیوار میں دراڑ پڑ گئی تو اس میں کیڑے مکوڑے سانپ بھی سب گھسیں گے اندر، کیونکہ دیوار میں دراڑ پڑی ہے. تو اگر تعاون کا ماحول رہا تو کوئی دراڑ نہیں پڑے گی, کوئی نقصان کی باتیں نہیں آئے گی, بلکہ کوئی نقصان بھی کرتا ہوگا تو تعاون کرنے والے تعاون کر کے بھی نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ تو صحیح ہے. اس لیے ہمیں اس پچھلک کے ذریعے سے تعاون کی فضا بنانی ہے, کیونکہ ہم تعاون کے زیادہ محتاج ہیں, یہ یاد رکھو, کیونکہ ہمارا کام ایک عالمی ہے اور کسی اسباب پر ہمارا کام نہیں ہے, اپنی جانمال سے ہم چلتے ہیں, اپنی جانمال سے چلتے ہیں, تھوڑے جانمال والے تھوڑے مال والے بھی تھوڑے سب چلتے ہیں. پھر ہمارا کام جو ہے زمانے کی رواج کے خلاف ہے, کس کے خلاف؟ زمانے کے رواج کے خلاف. زمانے میں کوئی تحریک ہوتی ہے تو وہ پہلے فنڈ جمع کرتی ہے, پیسے بناتی ہے, افراد بناتی ہے, جگہ بناتی ہے, ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں, جنگل میں بھی کام کر لو, مسجد نہ ہو تو بھی کام کر لو, ہمیں تو ہر جگہ کام کرنا ہے, رواج کے خلاف, رواج کے خلاف. اور پیسے جمع کرنا ہمارے یہاں ہے نہیں, جتنی رواجی چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں ہے, غیر رواجی ہے. جب غیر رواجی ہے تو اس کے لیے ذہنوں کا صاف ہونا ضروری ہے کہ ہمارے کام کی طرف سے سب کے ذہن صاف ہو. کیا ہو؟ صاف. اگر ذہن صاف ہوئے تو رکاوٹ میں خود ہی ہٹ جائے گی. اس لیے تعاون کی فضا بنانی ہے کہ ہم بھی تعاون کریں, وہ بھی تعاون کریں. ہاں, یہ تعاون کے ذریعے سے بہت سے فتنے دب جائیں گے اور بہت سی صلاحیتیں ادھر آ جائیں گی. کیوں کہ اپنی بات ہم نے اپنی بات صحیح بتا دی کہ ہمارا یہ کام ہے, اس طرح ہم کریں گے, اور پھر جتنے خیر کے کام ہیں ہم اس کے معاون ہیں. تو جب یہ باتیں سامنے آئے گی تو ذہن صاف ہو جائیں گے, کوئی بدگمانی نہیں پیدا ہوگی. لیکن اگر بے احتیاطی ہوئی اس میں تو بہت سے اشکالات, بہت سے اعتراضات پیدا ہو کر کے پھر محاذ بنتے ہیں, محاذ. ہاں, بجائے معاملت کرنے کے پھر محاذ بنیں گے, اور بعد جب محاذ بننا شروع ہوا تو مقابلے ہو جائیں گے, مقابلوں کے بعد طاقتیں تقسیم ہو جائیں گی, بس پھر کام کمزور پڑے گا. اس لیے جس طرح ہمیں اپنے کام کی قدر کرنی ہے, ایسے دنیا میں جتنے نیکی کے کام اور خیر کے کام ہو رہے ہیں ہم اس کے قدردان بنے, تو انشاءاللہ دلوں میں دماغوں میں اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تعاون علی البر والتقوى, نیکی اور بھلائی کے کام میں مددگار ہو جاؤ. ہاں, ظلم میں اور برائی میں مددگار مت بنو, لیکن نیکی اور بھلائی کا کام ہے کہ ہم اس کے معاون ہیں, ہم اس کے مددگار ہیں. اپنے کام کو مقصد بنا کر کریں گے اور باقی کاموں کے ہم مددگار ہیں. ہاں, یہ اپنے کام کو مقصد بنا کے کرو, ایسے آگے پیچھے نہ ہو جاؤ, اس کو مقصد بناؤ, اور باقی جتنے دینی کام ہیں کہ ان کے مددگار بنو تاکہ ہمارا ان کاموں میں حصہ ہو جائے, آخرت میں اس میں سے حصہ ملے گا. کیوں کہ ہم اس کے مددگار ہیں, ہم اس کے قدردان ہیں. یہ مدد کرنے سے, قدردانی کرنے سے اس نیک کاموں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا, نہیں تو یہ سارے شعبے جو ہیں یہ تقابل پر آئیں گے. دین کے جتنے کام ہیں, جتنے شعبے ہیں, یہ مقابلے پر آ جائیں گے تو ان کی طاقت سے تقسیم ہو جائے گی, ان میں کوئی تعاون نہیں رہے گا, تو ان سب میں ضعف آئے گا. مولانا یہ سب رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا وہ سلوک تھا اس کام کے سمجھانے میں, لوگوں کے ساتھ کا ان کا رویہ. مولوی اعظہ صاحب نے دو دفعہ سنایا تھا, دو دفعہ تو میں نے سنا تھا ان سے, کہ جب یہاں سے سہارنپور جاتے تھے تو مظفر نگر کے اسٹیشن پر شیعہ حضرات ملنے آتے تھے, شیعہ. کیا تھا مولانا اعظہ صاحب سہارنپور جا رہے ہیں, چلو ملنے کے لیے. ہاں, وہ اسی وجہ سے کہ ان کا اسلوب, ان کے رویے لوگوں کے ساتھ ایسے کہ سب کو محبت, تو ملنے آتے تھے مظفر نگر کے اسٹیشن پر, مولانا آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں, تو ان سے ملے. انہوں نے جانا تو بہت دلچسپی سے اس کو سنا دیتے, کیوں؟ کہ ابن علیہ سلام تو ڈالے گا رویہ ان کے اخلاق ان کا اخلاص یہ ایسا تھا کہ انہوں نے ہر ایک کے ہر ایک جھوٹ جاتا تھا ہر ایک جھوٹ جاتا تھا اور یہی ہمارے کام کی اصل بات ہے کہ اس کام میں کہ اس کام کے اندر ہمارا رویہ ہمارا اسلوب ہمارے اخلاق یہ وہ کس کے جوڑ کے بس دعوت یہ دعوت تو تمام طبقوں کو اور تمام کو جوڑنے کے لیے ہے اللہ پر یہ سب کے سب اللہ پر جڑے ہم پر نہ جڑے اللہ پر جڑے اس کے لیے ہم واسطہ بنیں گے اللہ تعالیٰ پر جوڑنے کے لیے اپنی ذات سے تو جوڑنا نہیں ہے کسی کو لیکن جوڑنا ہے اللہ تعالیٰ پر تو اس کے لیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص ہوئے ہمارا مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہے یہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی جب مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہوئی تو وہ ہماری ہمدردی پر اعتماد کر کے ہمارے کام میں مددگار بنیں گے جی ہاں اور تعاون کے درجے الگ الگ ہیں یہ تعاون نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ نکل جائیں بعض لوگ کبھی بھی عمر بھر نہیں نکلیں گے لیکن ان کی معاونت کام کے ساتھ بہت زیادہ ہوگی ہاں عمر بھر ایک دن بھی نہیں دیا میرے سے لوگ دیکھیں کہ عمر بھر ایک دن بھی نہیں دیا جماعت میں وہ ساری عمر مددگار یہ کوئی جماعت آئی ہے تو یا تو جماعت آئی ہے تو بس وہ بیٹھیں گے بات سنیں گے جب تشکیل ہوگی تو اے فلانے تو کیوں نہیں جاتا تو جا تیار کرے لوگوں کو کھانا کھلاوے جماعت کو تیار کرے اپنے اثر رسوخ سے دوسروں کو تو جماعت کو اتنا بڑا ان کے ذریعے سے سہارا میں نے دیکھا اس آدمی کو جماعت کو اتنا بڑا سہارا ہوتا تھا جماعت ان کے یہاں جاتی تھی تو کیوں کہ وہ ان کی خدمت بھی کرے پھر ان کی تشکیلوں میں بھی مدد کرے ان کی رہبری بھی کرے ہر طرح اس کا انتظام کرے بیٹھے بیٹھے انتظام کرے ہمارے حاجی یعقوب تھے بمبئی میں وہ زیادہ نکلنی نہیں تھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ان کو 227 نمبر دکان ان کے جاننے والے بہت ہیں جمن بھی نہیں جاتے تھے لیکن سارا کام سنبھالتے تھے یہاں ہمارے حضرت جی کی ڈاک اور جتنے قانونی کام پاسپورٹ کے اس کے اس کے ٹکٹوں کے لوگوں کی امانتوں کے وہ سب سنبھالتے تھے کوئی زمان میں جانا آنا نہیں ہوتا تھا لیکن بزرگوں کو اتنا اعتماد ان پر رضا کر تو حاجی یعقوب سے پوچھو حاجی یعقوب کو لکھو دیکھا تھا آپ نے ان کو نکل ہو گیا حاجی احمد زمزم کے رشتے دار سب ان کے پاس لوگوں کی امانتیں بھی جتنے مہمان بمبئی میں اترے باہر سے جس ہمارے میں امانتیں رہتی اس وقت انتظام نہیں تھا تو اگر ان کو بمبئی میں لوگوں کو رکنا ہوتا تھا تو ان کی امانتیں حاجی یعقوب صاحب کے پاس تو سب کی طرف سارے قانونی کام ساری جماعتوں کی تشکیل سفر بمبئی ہوتے تھے اس زمانے میں لیکن جانا آنا جماعتوں میں نہیں کبھی کبھی تین دن چلے جاتے تھے تو بعد لوگ اعتراض کرتے ہیں جماعت میں نہیں جاتے ہاں کیونکہ بیچارے وہ جماعت کا جمانا ہے کہ جماعت میں جاوے یہ اسی کو جماعت جو جانا سمجھے حالانکہ مدد کرنے کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں دین کی مدد کے راستے اگر ایک کبھی جماعت میں جاوے یہ بھی دین کی مدد ہے دین کی نصرت ہے اور ایک جماعت میں نہیں جاتے لیکن اپنے اثر رسوخ سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے جماعت والوں کے لیے راستے کھل جاتے ہیں ہاں راستے کھل جاتے ہیں یہ بھی تعاون ہے یہ بھی نصرت ہے ہر ایک آدمی کا درجہ الگ الگ ہے مدد کرنے میں ہمارے جیسے ہیں وہ جماعت میں چلے جائیں گے بنس اور یہ کہ جماعت میں جانے والوں کے لیے ان کے کام کے لیے کیا کیا رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کریں گے یہ بھی نصرت ہے لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن ان کے ذریعے سے کتنی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو یہ بھی معاون ہے صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں اور الگ الگ صلاحیتوں کی وجہ سے مدد کے طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں وہ سب مددگار ہیں اس لیے ہمارا ذہن اور ہمارا دل اپنے کام کے ساتھ وسیع ہونا چاہیے ہم قدر کریں قدر اس لیے کریں تاکہ کام آگے بڑھے اور ہر خیر آگے بڑھے یہ دیکھنا کہ ہر طرف سے اس کام کے لیے استقبال ہوگا ہر طرف سے اس کام کے لیے مدد ہوگی اور اگر ہمارے اندر تنگ نظری آ گئی کہ اپنے کام کی تو اہمیت بتائی اور دوسرے کام کے پر اس پر اثر پڑا دوسرا پھر یہ بات جو ہے کمزور کرنے والی بات ہے اس لیے اپنا اسلوب اپنا ہمارا ڈھنگ ایسا ہو کہ طبیعتیں مائل ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو جب تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے تو فرماتے تھے بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا, یہ لوگوں کو بشارتیں سنانا. کیا سنانا؟ بشارتیں سنانا, اللہ کے انعامات کی, اللہ کے اکرام کی بشارتیں سنانا لوگوں کو تاکہ طبیعتیں آمادہ ہو جائیں. بشارتیں سنانا, نفرتیں مت دلانا. نفرت مت دلانا کہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. معاذ بن جبل سے حضور کو بہت محبت تھی, ان کی شکایت آئی کہ یہ معاذ ہماری مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اور عشاء میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے. سورہ بقرہ پڑھتا ہے اور انصار نے کہا وہ خود بھی انصاری ہے, معاذ بھی انصاری ہے, انہیں کی برادری نے شکایت کی کہ ہم لوگ دن بھر تو اپنے کھجوروں کے باغوں میں کام کرتے ہیں, پانی کھینچتے ہیں, اپنے باغوں کو پانی دیتے ہیں, تھک کر کے شام کو چور ہو کر آتے ہیں, یہ ہوتا ہے تقاضا کہ نماز پڑھ کے آرام کرے, یہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے نماز لمبی پڑھی تو ایک انصاری جو ہے نماز میں سے نکل گئے, اپنی نماز الگ پڑھی. لوگوں نے پوچھا منافق ہو گئے ہو؟ کہ نہ, منافق نہیں ہوں, مخلص ہوں. منافق نہیں ہوں, مخلص ہوں, مگر میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. یہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات گئی. اس طرح ہم پانی کھینچ کے آتے ہیں اپنے باغوں کو پانی دے کر کے اور یہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے, بہت, اور ناراض ہو کر کے فرمایا کہ افتان انتا یا معاذ, معاذ فتنہ کھڑا کرو گے؟ فتنہ کھڑا کرو گے. فتنہ کا مطلب کیا؟ فتنہ کا مطلب ہے لڑائی نہیں, بلکہ فتنہ کا مطلب یہ لکھا شیخ محمد عارف پٹیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لغت میں کہ یہاں فتنے سے مراد نفرت ہے, کہ وہاں نفرت دلاؤ گے لوگوں کو, نماز میں سے لوگ نکل گئے. تو یہ تاکید کرتے تھے کہ بشارتیں سناؤ. کیا سناؤ؟ بشارت کہ اللہ یہ دیں گے اور اللہ یہ دیں گے اور اللہ یہ دیں گے تاکہ طبیعتیں مائل ہو جائیں, اور نفرتیں نہ دلاؤ. نفرت دلانے کا ایک تو یہ کہ کام کو مشکل بناوے, یہ بھی نفرت کا ذریعہ ہے, یا جس کام میں وہ کام ہے اس کام کی ناقدری کرے تو اسے بھی نفرت ہوگی کہ ہمارے کام کی ناقدری کرتے ہیں, ہمارے کام کو ہلکا بتاتے ہیں, تو یہ بھی نہ کریں اور اپنے کام کو مشکل نہ بنائیں. جیسے نماز مشکل بن گئی سورہ بقرہ پڑھ کے, تو یہ سب احتیاطیں بتائی ہیں. تو یہ جی تاکید ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, بشارتیں سناؤ, نفرتیں نہ دلاؤ, آسانیاں پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ ایک کام میں آسانیاں پیدا کرو تاکہ طبیعتیں مائل ہو جائیں اور طبیعتیں ذمہ داریاں اٹھاویں. اس کی آسانی ہوگی تو ذمہ داری اٹھا لے گا کہ آسان کام میں کر لوں گا. کیونکہ آسانیاں پیدا کرو کہ جتنا آسان انداز سے کام ہو سکتا ہے اس کو کرے, تاکہ کام کے لینے والے اور کام کے چاہنے والے زیادہ بنے آسانیوں کی وجہ سے. کیونکہ عالمی کام ہے, ساری امت کا کام ہے عمومی, تو عمومیت میں جتنی آسانیاں ہوں اتنا فائدہ کہ ہر قسم کے لوگ اس کے لینے والے یا اس کے اوپر چلنے والے بنے. اس لیے اپنے اسلوب کو, اپنے انداز کو کہ آسان بناؤ, بشارتیں سنا کر کے, نفرتیں نہیں دلانا. اور فرمایا کہ ہر درجے والے کے درجے کی قدر کرو, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا ہے بھیڑوں کی طرح سے. بھیڑے ہوتے نہیں 150, ایک ہی لاٹھی ہوتی ہے ہانکنے کے لیے, ایسا نہیں ہے. سب کے لیے ایک, کہ نہیں فرمایا انزل الناس منازل، ہم لوگوں کے درجوں کو پہچانو اور درجے پہچان کر کے اس کے مطابق اس کا برتاؤ کرو. کیوں؟ تاکہ اس کا دل جیتا جائے، اس کا دل جیتا جائے گا پھر وہ کام کا بن جائے گا، کام کا مددگار بن جائے گا. یہ صلاحیت والا ہے، یہ صلاحیت کی قدر کرنی ہے اور صلاحیت کی وجہ سے اس کو آگے کرنا ہے. ہاں، ساتھ حضرت خالد بن ولید کو مائل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا، ورنہ خالد کے دل میں بڑی دشمنی تھی. وہ بہادر آدمی تھے، فیصلہ کرنے والے آدمی تھے، دشمنی اپنے دل میں رکھ رکھتی تھی، حضور سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. چلے جاتے تھے، اگر کہیں آپ کا آنا ہوا مکے میں آپ آئے عمرہ کرنے کے لیے تو یہ مکے سے باہر نکل گئے کہ میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا. ایسی نفرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تو یہ چلے گئے مکے سے کہ میں دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ پچھلے سال قرار ہوا تھا اس لیے اس سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے. پچھلے روک تو سکتے نہیں، پچھلے سال قرار ہوا ہے، لیکن میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا. تو چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کر ان کا حال پوچھا، دیکھا ہے نہیں، حالانکہ دشمنی میں چلے گئے. تو ان کے بھائی سے پوچھا، ان کے بھائی مخلص تھے آپ کے ساتھ ولید، ان سے بھائی کہاں ہیں؟ وہ تو سمجھ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چلے گئے، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ تو آپ کی وجہ سے چلے گئے، وہ بھی بہت سمجھدار تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اچھے اسلوب سے کہ بھائی کہاں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اس کو لائے گا، یہ تو یہاں ہے نہیں، چلا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ چلا گیا، آپ کے بڑوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کر. تو یہ کہا کہ اللہ اسے لائے گا، یتیم اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ خالد جو ہے اتنا سمجھدار آدمی ہے، اس کی عقل تو واقعی عقل ہے، کیا اچھا ہو کہ وہ ہمارا کام دیکھیں، ہمارا کام کریں. اگر وہ ہمارا کام دیکھیں، ہمارا کام قبول کریں تو ہم تو ہمیشہ ان کو آگے آگے رکھیں. یہ بات کہی. ان کے بھائی نے یہ بات لکھ کر کے وہاں بھیج دی کہ تو بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور تیرے لیے تو یہ بات ہو رہی ہے. تو وہ نرم پڑ گئے، یہ اسلوب، وہ نرم پڑ گئے. ہاں، اب وہ بات نہیں رہی، اب آنے کا فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا اور ملوں گا. تو ارادہ بدل گیا کہ اب کچھ بھی ہو جانا ہی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بڑھتا تھا. حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نمونے میں لکھا ہے حیات صاحبہ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے، اس میں یہ قصے کو لکھا کہ اخلاق کہ وہ ہدایت کا ذریعہ بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دشمنی کو تو نظر انداز کر دیا کہ یہ دشمن ہے، لیکن ان کی صلاحیت کی قدر کی. تو ہم کو میرے دوستوں لوگوں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، یہ نہیں سمجھے کہ ہمارا کام پھیل گیا تو ہم کو اسی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم کو تو لوگوں کی صلاحیتوں کی ہر وقت ضرورت ہے تاکہ امت کی صلاحیتیں ضائع نہ ہو جائے. اس لیے صلاحیتوں کی قدر کی جائے گی تو صلاحیتیں آئے گی. ہم کو ضرورت ہے، چاہے وہ مخالف بھی ہے لیکن اس کی صلاحیت کو دیکھا جائے گا کہ مخالفت تو اس کے اندر ہے لیکن اس کی صلاحیت کتنی اچھی ہے. اگر اس کی صلاحیت ٹھکانے لگ جاوے تو کتنا بڑا کام ہو گیا. عبداللہ بن مسعود جا رہے تھے تو ایک گویا گانا گا رہا تھا، زادان اس کا نام تھا، بڑی اچھی آواز، ان کے کان پر آواز پڑی تو انہوں نے کپڑا ڈال لیا ابن مسعود نے، لیکن یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ کتنی اچھی آواز ہے، کاش قرآن پڑھتا. کتنی اچھی آواز ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ قرآن پڑھتا. حسرت کے لہجے میں یہ کر کے آگے نکل گئے. لوگوں نے اس زیادہ نے کہا کہ ابن مسعود گزرے یہاں سے، کیا کہا کہ تیرے بارے میں یہ کہا کہ کتنی پیاری آواز ہے، کاش قرآن شریف پڑھتا. تو بس انہوں نے وہ گانا چھوڑ دیا، ابن مسعود کے پیچھے ہو گئے. یہ نہیں کہ نکما ہے، گانا گاتا ہے، ایسا نہیں کہا. سمجھنے میں محسوس بیٹھے ہو گئے اور آخر تک رہے. ابن مسعود بہت بڑے عالم ہیں صحابہ میں, تو بڑا فائدہ اٹھایا انہوں نے اس جملے پر کہ کتنے اچھی آواز ہے, کاش قرآن پڑھتا. یہ صلاحیت کی بات ہے, یہ صلاحیت اس کے بجائے یہاں لگتی. ہم تو میرے دوستوں لوگوں کی صلاحیتوں کے محتاج ہیں, اور الحمدللہ اس کام کی وجہ سے صلاحیتیں آ رہی ہیں. ہاں احساس ہوتا ہے لوگوں کو کہ اتنا اچھا کام ہے میرا, اس میں حصہ ہو جائے. جی ہاں, تو ایسے دور میں جبکہ استقبال ہو رہا ہو تو ہم تو اپنی ان صلاحیتوں کی خوب قدر کریں, تاکہ یہ صلاحیتیں جو اللہ کی امانت ہیں ان کے اندر وہ امانت ٹھکانے پر لگ جائے, اور مزہ اس کے کہ وہ صلاحیت مخالفت میں لگے اپنے دین کی حمایت میں لگے, تو ہم خیر کا ذریعہ بنیں گے اس قدر دانی کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اکثر حدیث روایت کرتا ہوں, تو بال عبد جعلہ اللہ مفتاحاً للخیر, کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے. تو ہمارے ذریعے سے کسی کو راستہ مل جائے, ہمارے اس سلوک سے ہمارے اقدا سے کسی کی غلط فہمی دور ہو جائے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے, تو بڑا کام. ایک آدمی کا بھی ہدایت کرا جانا بڑی چیز. اس لیے میرے تو اپنی اس دعوت میں محنت میں جہاں استقامت ضروری ہے, قربانی بھی ضروری ہے, یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. سبحانک اللہ.